setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać to, mówić to stąd i będę robić to, aż po cichu przeminę. Łapiesz mnie za rękę w mroku, kiedy szeptem chcesz znów odgonić całe zło. Modliłem się do ich Boga o spokój, a Bogu dzięki przyniósł nam to. Ginę co parę dni w krwi, niosąc wściekłość. Uzależniło mnie tempo, kojąc chaos. Znów będę szeptać ci na ucho, jak to kocham. A co nam kurwa więcej tu zostało? Mam ze sobą parę twoich zdjęć, parę słów w niebieskich chmurach. Upadam, by znowu podnieść się, jak nad kolejnym miastem Una. Znowu opowiesz mi co u nas, po tym jak spalę kolejny dzień. Kocham przeklinać, że wciąż się tak tułam. Mam ze sobą parę twoich zdjęć, mam ze sobą parę twoich zdjęć, parę słów w niebieskich chmurach. Upadam, by znowu podnieść się, jak nad kolejnym miastem Una. Znowu opowiesz mi co u nas, po tym jak spalę kolejny dzień. Kocham przeklinać, że wciąż się tak dułam. Mam ze sobą parę twoich. Błądzę w mroku jakieś pół tysiąca stąd, pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz daje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepi oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu tylu mało wartych chwil, tam gdzie przepiłem dni, można budować miasta nieskażone poezją, jak my. Miałem sny, w których nawet świat mnie nie przerastał. Największa część mnie to wy. Ginę co parę chwil w krwi, niosąc ogień, ledwo kojarząc drogę, która wraca mnie pod dom. Znów będę krzyczeć ci w twarz, że nie mogę. Ej, miałaś mnie nie puszczać stąd. Mam ze sobą parę twoich zdjęć, parę słów w niebieskich chmurach. Upadam, by znowu podnieść się, jak nad kolejnym miastem Una. Znowu opowiesz mi co u nas, po tym jak spalę kolejny dzień. Kocham przeklinać, że wciąż się tak tułam. Mam ze sobą parę twoich zdjęć, mam ze sobą parę twoich zdjęć, parę słów w niebieskich chmurach. Upadam, by znowu podnieść się, jak nad kolejnym miastem.